όταν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Ήταν ποτάνι της αγάπης, ήταν ποτάνι μαγικό. Τι ποτάνι ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Ήταν ποτάνι της αγάπης, ήταν ποτάνι μαγικό. Της μάγισσες ξαναδώ, που να βρω κι εγώ. Γιατί να ψάχνω μάγισσα, γιατί.